zobowiązań zaciągniętych wyłącznie w innych instytucjach finansowych. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Kasa Stepczyka.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 16 marca, minęła 15. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Biała księga otwarta w Brukseli. Polskie MSZ przekonuje Europę do słuszności swoich zmian w sądownictwie. Ukradł części do wiertarki, ale nie straci za to pracy. Sąd Najwyższy wydał wyrok w sprawie sędziego ze Szczecina. Lewy coraz bliżej Realu Madryt. Hiszpańskie media donoszą, że jest wstępne porozumienie. Wiceszef MSZ-u pokazał w Brukseli białą księgę. To dokument, którym rząd przekonuje unijne kraje co do słuszności zmian w polskim sądownictwie. Konrad Szymański spotkał się z przedstawicielami państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Sekretariatu Unijnej Rady. Z wiceszefem dyplomacji rozmawiała nasza korespondentka w Brukseli, Beata Płomecka. Wiceszef polskiej dyplomacji powiedział, że wiele unijnych krajów oczekuje polubownego zakończenia sporu na linii Bruksela-Warszawa. Jest dzisiaj w Unii Europejskiej bardzo duża grupa państw, która chciałaby niekonfrontacyjnego załatwienia tej sprawy. Chciałaby po prostu uniknięcia głosowania. Jesteśmy oczywiście gotowi również na taki scenariusz ostrzejszy, znaczy zakładający głosowanie, ale taki scenariusz jest gorszy dla samej Unii Europejskiej. Wiceminister Szymański powiedział też, że Polska oczekuje od państw członkowskich, by same wyrobiły sobie zdanie na temat reform. Aby unikały sytuacji duplikowania cudzych opinii, cudzych ocen. Myślę, że ta sytuacja jest zbyt poważna, aby pozwolić sobie na taki tryb. Wiceminister powiedział też, że z sygnałów płynących z krajów członkowskich wynika, że w sprawie załagodzenia sporu mają one mniej wygórowane żądania niż Komisja Europejska, która domaga się zmian w reformach, ale nie powiedział, czego oczekują unijne rządy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. A w grudniu Bruksela wysłała do krajów Unii wniosek o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba 22 państw. Nie żyje 57-latek z Wrocławia. To 62. osoba, która od początku października zatruła się czadem. Jego ciało znaleziono dzisiaj w domu jednorodzinnym. Strażacy cały czas apelują, żeby sprawdzać kominy i wentylację, a także żeby wietrzyć mieszkanie albo zamontować czujkę alarmującą o tlenku węgla. W najbliższych dniach znowu będzie bardzo zimno. W województwach północno-wschodnich i w kotlinach górskich temperatura w nocy spadnie do minus 10 stopni Celsjusza. W ciągu dnia będzie tylko trochę cieplej. Sędzia, który ukradł części do wiertarki, będzie mógł dalej wykonywać swój zawód. Tak zdecydował Sąd Najwyższy, rozpatrując odwołanie obrońcy Pawła M. Jednocześnie sędzia przez 2 lata będzie dostawał 80% wynagrodzenia. Sędzia sprawozdawca Katarzyna Tyczka-Rotę tak tłumaczyła ten wyrok. Kara wyrzucenia go z pracy za czyn, za który każdy inny człowiek zapłaciłby 100 zł mandatu, jest karą rażąco nieproporcjonalną. A przypomnijmy, w całej sprawie chodziło o kradzież przegubowego łącznika wiertarki z supermarketu w Szczecinie w 2016 roku. Taka część warta jest około 100 zł. Związkowcy zasiądą z rządem do pracy nad zmianami w ochronie praw pracowniczych i związkowych. Minister Sprawiedliwości i związki zawodowe mają powołać specjalny zespół. Między innymi na ten temat Zbigniew Ziobro rozmawiał dzisiaj z Piotrem Dudą. Szef resortu sprawiedliwości zapowiedział też, że śledczy lepiej będą rozpoznawać przypadki łamania praw pracowniczych. Prokuratorzy dostaną między innymi specjalne wytyczne. Co do sposobu działania w tego rodzaju sprawach, które dotyczą właśnie naruszania, uporczywego naruszania praw pracowniczych. Będziemy chcieli też zrobić wiele dla szkoleń, bo często są to sprawy niełatwe, które prokuratorzy czy sędziowie nie bardzo wiedzą jak, przepraszam, wybaczcie za to kolokwialne powiedzenie, jak ugryźć, jak je podejść, nie rozumieją. Piotr Duda podkreślił, że obowiązujące obecnie przepisy dyskryminują związki zawodowe, a wykorzystują to szczególnie zagraniczne korporacje. Jako przykład podał sprawy niesłusznie zwalnianych z pracy działaczy związkowych, które prokuratura umarzała ze względu na małą szkodliwość. I jeszcze na koniec wiadomość, która rozpala wyobraźnię kibiców nie tylko w Polsce. Robert Lewandowski ma dołączyć do Realu Madryt. Władze klubu wstępnie porozumiały się już z naszym najlepszym napastnikiem. Informuje o tym wydawany w Katalonii dziennik Mundo Deportivo. Lewandowski miałby zastąpić Karima Benzemę. Z kolei inna hiszpańska gazeta Marca napisała, że Polak to plan B, możliwy do zrealizowania, jeśli królewskim nie uda się kupić Neymara z Paris Saint-Germain. Według ekspertów Lewandowski jest wart około 160 milionów euro. To był serwis Trójki. Śnieg zawieje i oblodzone jest dnie. To niestety nie wspomnienie pogody ze stycznia, to tylko taka ma być pogoda w nadchodzącą noc. Najzimniej będzie w Suwałkach, minus 11 stopni. Na pozostałym obszarze od minus 10 do minus 5. Na wybrzeżu minus 3 i do tego sztorm. Trójka. Program Trzeci.

Morgana. Dzień dobry, rozpoczynamy weekend. Ja nazywam się Michał Margański i do godziny 16 zapraszam na niczym nieskrępowane spotkanie z muzyką. Trudno na palcach jednej ręki policzyć, jak wiele razy sięgano po ten utwór i jak wiele jego wcieleń pojawiło się na płytach i to zarówno tych oficjalnych, jak i bootlegach. Ciekawe jest jednak to, że najbardziej utkwiła wersja zespołu Beats International, kierowana przez Normana Cooka, później znanego bardziej jako Fatboy Slim. Pierwowzór jednak nie powstał w 1990 roku, jak może się wydawać, a w 1983 i znalazł się na 7-calowym singlu kilkunastoosobowej grupy SOS Band. Grupy, która nie miała nic przeciwko temu, żeby Norman Cook wraz z Beats International wykorzystał to nagranie, co samej kompozycji i frywolnemu tekstowi wyszło na dobre. Jeśli czas pozwoli, to na zakończenie sięgniemy po oryginał, który w moim przekonaniu bije wszystkie reinterpretacje na głowę. Trochę inaczej sprawa ma się w przypadku tego utworu, który nie dość, że zyskał na formie, to jeszcze jest wielopiętrową muzyczną hybrydą, bo z jednej strony mamy świętość i pomnik w historii muzyki, czyli artystę, który słysząc I Feel Love, Giorgio Morodera i Donny Summer, miał powiedzieć, że jest to brzmienie przyszłości. Z drugiej koncepcję muzyki klaskanej, wprowadzonej przez Steve'a Reicha, a z trzeciej z kolei osobę, której autor najzwyczajniej zaufał i powierzył poszczególne ślady, aby zrobić remix. W programie trzecim Love is Lost Davida Bowie w reinterpretacji lidera LCD Sound System Jamesa Murphy'ego. sublime where love was good, no love was bad. Wave goodbye to the life without pain. Say hello. We'll be right back. Love is Lost. Hello Steve Reich, mix by James Murphy for the DFA. Czasem dyskutuję o czystości formy i moim zdaniem ta reinterpretacja wpisuje się dziś w pojęcie remiksu idealnie i może być chyba wzorcem dla tego wszystkiego, co należy rozumieć pod pojęciem remiksu właśnie, bo David Bowie, ale pewnie technicznie jego współpracownik, no w każdym razie przekazał Murphy'emu rozszyte ślady oryginału, a on, wykorzystując fragmenty pierwowzoru, uczynił z tego coś tak pięknego i magicznego. I zmienił przy tym styl, bo to przecież współczesne disco. A co w sytuacji, kiedy nie ma śladów i bawimy się tylko starą płytą, prosząc do tego wszystkiego, aby z nieżyjącym już artystą zagrał inny mistrz? To dziś jest jak najbardziej możliwe. W każdym razie w takim zestawieniu mamy tu sytuację podobną trochę do filmu Forrest Gump, bo z pewnością pamiętają Państwo scenę, kiedy w jednym studiu pojawiają się John Lennon i Tom Hanks. Już nie pamiętam, czy rozmawiali, bo w pamięci został tylko obraz, ale było to tak realistyczne jak utwór Ride On Brother, gdzie Miles Davis wystąpił ze Stevie Wonderem. Teoretycznie nie ma w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że trąbkę Davisa nagrano w latach 70., a harmonijkę Wondera w połowie drugiej dekady XXI wieku. płyty Everything's Beautiful Roberta Glaspera, Miles Davis, Stevie Wonder i DJ Spina jako producent tego nagrania. Z jednej strony zagięcie czasu, a z drugiej muzyczna wielopiętrowa hybryda, zawierająca w sobie elementy editu, remiksu, no i dogrywania przeróżnych elementów post factum, jak to było na przykład na płycie Tutu, którą finalizowano właśnie w marcu, z tym, że 32 lata temu. Trójka. Program trzeci. A w nim spotkanie z Janem Niebudkiem, który wie, na co zwrócić uwagę w teatrze. Za nami już trzy premiery poświęcone rocznicy marca 68 roku. Wszystkie zebrały pochlebne recenzje. Miałem okazję zobaczyć zarówno przedstawienie Kilka obcych słów po polsku Anny Smolar, jak i Zapiski z wygnania w Teatrze Polonia w Warszawie. Anna Smolar i Michał Buszewicz zaproponowali bardzo ciekawą teatralnie opowieść o skomplikowanej kwestii tożsamości dzieci marcowych przymusowych emigrantów. Magda Umer i Krystyna Janda z kolei posłużyły się tekstem Zapisków Sabiny Baral, dziś amerykańskiej kobiety sukcesu, która przepracowuje tu swoje wspomnienia kilkunastoletniej dziewczynki, łącząc je z przemyśleniami dojrzałej kobiety. Krystyna Janda dowodzi tu swojej siły jako aktorki i uczestniczki życia publicznego. Mocnym głosem wypowiada ważne, także trudne dla wielu widzów słowa. Zapiski z wygnania w Teatrze Polonia ponownie na początku maja. Tymczasem w Teatrze Studio spotkanie z tekstem, albo raczej z myślą Tadeusza Różewicza. W weekend premiera Kartoteki Rozrzuconej. Przypomnijmy, taki tytuł nosił autorski remiks, jakiego na własnym dramacie Kartotece Tadeusz Różewicz dokonał z aktorami Wrocławskiego Teatru Polskiego na początku lat 90. Idea zakładała uchwycenie atmosfery przełomu ustrojowego, które dla ówczesnego pokolenia był takim samym punktem odniesienia, jak dla pokolenia Kartoteki, tej z końca lat 50. wojna i nastanie Polski Ludowej. Jeśli więc dziś sięgamy po Kartotekę Rozrzuconą, można się spodziewać podobnej wypowiedzi, ale dotyczącej współczesności. Bohatera otacza szum informacyjny dzisiejszej rzeczywistości, mówi grający w przedstawieniu Bartosz Porczyk. Wymieniliśmy łóżko bohatera na dach, który jest całym tym jego łóżkiem. Patrzy w sufit jasny, czysty sufit, patrzy w niebo. Miasto zasnęło, wszystko odbywa się o 5 nad ranem. Perspektywa się poszerza. Myślę, że na tych wieżowcach znaleźlibyśmy wielu takich korpo i nie tylko, którzy mieliby ochotę popatrzeć w sufit inny niż ten z ledami, zimnymi ledami. A to reżyser spektaklu Radek Rychcik. To jest historia antybohatera bądź bohatera, który oddaje się w jakimś sensie bierności, czy też jest przykuty do łóżka, jego aktywnością jest właściwie leżenie. To jest to bohater, który niewątpliwie jest w jakimś momencie na bakier z rzeczywistością, a więc na bakier z rzeczywistością medialną, ideologiczną. Ma problem z zaangażowaniem, nie wie jak to zrobić, więc te wydarzenia właściwie do niego docierają i w pewnym sensie się odbijają od niego. W obsadzie także m.in. Dominika Ostałowska, Dominika Biernat i Tomasz Nosiński. Premiera Kartoteki Rozrzuconej dziś wieczorem. A w Teatrze Polskim w Poznaniu premierowo najnowszy spektakl Eweliny Marciniak. Odys oparty zarówno na tekście Homera, jak i na powrocie Odysa Wyspiańskiego to opowieść o rodzinie żyjącej na początku lat 90. Mamy więc wyjazd, ale nie na wojnę, a za chlebem, do tego za lotników, którzy próbują zwrócić uwagę Penelopy swoim przed chwilą zdobytym bogactwem. Autorem tekstu jest Marcin Cecko, a na scenie m.in. Teresa Kwiatkowska, Konrad Cichoń i Joanna Drozda. Anagram Margana. A w nim pierwowzory, czyli utwory, po które sięgnięto, następnie samplowano i wykorzystano w nowym otoczeniu i kontekście. Warto jednak zaznaczyć, że było to w czasach, kiedy internet dopiero raczkował, co powodowało, że znacznie trudniej dochodziło się do źródła. Ale bez internetu przecież zawsze radzili sobie wytrawni i świadomi historii muzyki melomani. Korzystając ze swojej wiedzy i przede wszystkim niewiedzy mas, robili karierę. Just give it a push. Gonna let yourself get loose. Czy przypominają sobie Państwo słynny utwór Daft Punk Robot Rock z płyty Human After All? Jeśli tak, to pewnie oczywistym jest, że składa się z sampli. Z sampli powycinanych przez Guy Manuela Duam Cristo i Toma Bangaltera. Z jednej strony można czynić tu zarzut, ale z drugiej to ciekaw jestem, jak wiele osób sięgnęło po Breakwater i Release the Beast, gdyby właśnie nie płyta punków i singiel Robot Rock. Tych samplowanych kwiatków jest w twórczości Daft Punk cała masa, bo właściwie trzy pierwsze płyty, czyli Homework, Discovery i Życzona Human After All, to kolaż wielu pięknych kompozycji z przeszłości. Ja przede wszystkim cenię te wydawnictwa z tego powodu, że otworzyły mi oczy na wiele przeróżnych ogrodów muzycznych, a także dały spory szacunek dla samych robotów, dziś piszących już swoje autorskie utwory. Takie czasy. Mamy sieć. Wszystko szybko można sprawdzić. Ale nie każdemu to przeistoczenie z wycinacza w 100% autora się udało. Wspomniany już dziś Fatboy Slim jakoś nie za bardzo potrafi wykrzesać z siebie autorskie i ciekawe na dokładkę pomysły. Ale był czas, kiedy właśnie za sprawą samplingu święcił triumfy popularności. Tak było w drugiej połowie lat 90. Nie wiadomo tylko, czy owych wyborów dokonywał sam Norman Cook, czy jego producent. Na ten temat krąży kilka historii. W każdym razie na pierwszych płytach Fatboya słychać momentami sample z monumentalnych, pięknych nagrań, pierwotnie komentujących na przykład wojenną rzeczywistość. I Can't Write Left-Handed to tytuł tego monumentu, zarejestrowanego w trakcie koncertu, który odbył się 6 października 1972 roku. Przed Państwem Bill Withers. We recorded this song on October the 6th. Since then the war has been declared over. If you're like me, you'll remember it like anybody remembers any war. One big drag. A lot of people write songs about wars and government, very social things. But I think about young guys who were like I was when I was young. I had no more idea about any government or political things or anything. And I think about those kind of young guys now who all of a sudden somebody comes up. And they're very law-abiding. So if somebody says go, they don't ask any questions, they just go. And I can remember not too long ago seeing a young guy with his right arm gone. Just got back. And I asked him how he was doing. He said he was doing all right now, but he had thought he was gonna die. He said getting shot at didn't bother him. It was getting shot that shook him up. And I tried to put myself in his position. Maybe he cried. Maybe he said, I can't write left-handed. Would you please write a letter to my mother? Tell her to tell her family lawyer. Trying to get a deferment for my younger brother. Tell the Reverend Harris to pray for me, Lord, Lord, Lord. I ain't gonna live don't believe I'm gonna live to get much older. Strange little man over here in Vietnam, I ain't never seen. Bless his heart, I ain't never done nothing to. He done shot me in my shoulder. Boot camp, we had classes. You know we talked about fighting, fighting every day. And looking through rosy-colored glasses. I must admit it seemed exciting. In a way, yeah, but something that they overlooked to tell me, Lord, bullets look better, I must say. At you, but go out the other way. And please call up the Reverend, call up the Reverend Harris. Tell him to ask the Lord to do some good things for me, Lord. Oh. Tell him I ain't gonna live to get much older. Shot me in my shoulder. Ależ to jest sztos. Zawsze, zawsze ciary. Z koncertowej płyty, która ukazała się w kwietniu 1973 roku, Bill Withers, I Can't Write Left-Handed. I tutaj mamy podobną sytuację do tej z Forrest Gumpa i płyty Roberta Glaspera, bo w utworze Fatboy Slima zatytułowanym Demons pojawiła się Macy Gray. Zatem te stare sample z pierwszej połowy lat 70. zostały połączone z nagraniem, jakie stworzono na przełomie wieków, bo utwór Fatboya ukazał się na płycie w roku 2000. I kto wie, czy właśnie takie zabiegi dziś, dzięki internetowi znacznie bardziej transparentne, nie dają szansy na troszkę dłuższy żywot wielu utworów, jakie zalewają nas zewsząd. I z tym pytaniem zostawiam dziś Państwa, wieńcząc nasze spotkanie klamerką, czyli oryginałem, który dał początek zarówno dzisiejszemu anagramowi, jak i pięknej, długiej historii zatytułowanej Just Be Good To Me. Cofamy się zatem do początku, czyli do roku 1983, kiedy to ukazał się utwór SOS Band. A ja nazywam się Michał Margański. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w nocy z soboty na niedzielę.